Among isan adok-adok welas riko sing kekirengan isan riko angan. Among isan adok-adok demen riko kaos ati nison. Bersama Muflike adem wis dibubuti paranjo ojo dilelesi mas mergo loro. Kadung wis dibuyang ojo dibubuti kenang no leleran no ngatan dung wis sing diarepi ojo dilelesi tuyas notori ing ati aku sing pengen kono isong tempo ngepresedek welase ati kari sing riko reka yo sing riko kape keseksa nolo rengkangan among ison adok adok welas riko hati nison.